اصل ہے اور اب انشاءاللہ سورت بھی چل پڑے گی کیونکہ بہت ساری ابحاث ان قصوں کے متعلق ہو چکی ہے، جو ہو چکی ہے سو ہو چکی ہے، اب یہ آ رہے ہیں اس پر کہ کس مسئلے پر کہ درجے دینے والا صرف اللہ، سورہ طہٰ میں بھی پڑھے تھے واقعہ، وہاں پر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، لیکن وہاں پر کیا تھا کہ جس طرح موسیٰ نے مسئلہ بہادری کے ساتھ پہنچایا، آپ بھی بہادر بن کے مسئلہ پہنچائیں، واضح تھا، اور یہاں پر کس دلیل آئے گی کہ برکات دینے والا کون ہے صرف اللہ. اب دیکھو اذ نادا ربک موسیٰ، دلیل نقلی اول تفصیلی، جہاں پر صاحب روح المعانی نے ربط اور بیان کیا، صاحب روح المعانی کا ربط بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اذ متعلق ہے اذکر کے، راضی نے بھی اور حضرات نے بھی، اور مطلب ہے اذکر فی نفسے کا اذ نادا ربک موسیٰ، میرا پیغمبر خود جاگ کر اپنے دل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، قوم نے ان پر کتنے الزام دیے اور کیسے کیسے مناظرے ہوئے، اس کو یاد کر دل اللہ کا باقی ان غم چھوڑ دے، اس کے ساتھ لگایا راضی وغیرہ، اللہ کا باقی ان غم چھوڑ دے، مجھے اتنا بھولنے کی ضرورت نہیں، حضرت موسیٰ بھی بڑے مصائب سے گزرے ہیں. وہ دوسرا اذکر لقومی کا وقت ہی، یاد کر لقومی کا کیا، ذکر کر بیان کر اپنی قوم کے سامنے وقت ندائی ہی، وہ وقت جب رب نے موسیٰ کو ندا دی تھی، اس قوم قریش کو بیان کر کے بتلا کہ حضرت موسیٰ نے جب پیغام پہنچایا قوم نے نہیں مانا، وہ تباہ برباد ہو گئے، تم بیان نہیں مانو گے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے اذکر بمانا بیان کر لے قومی کا وقت کا ندائی ہی، فذکرہم بما جرا علی قوم فرعون، ذکرہم ان کو بتلا میرے پیغمبر کیا معاملہ بنا، جرا علی قوم فرعون بما جرا، وہ جو پیش آیا قوم فرعون کو، بما جرا قوم فرعون کو جو حادثہ پیش آیا، ان مکے والوں کو بھی بتا دے انسان کے بچے بن جاؤ نہیں مانو گے اسی طرح رگڑا دوں گا جیسے قوم فرعون کو رگڑا ملا. یہ ہمارے حضرت صاحب فرماتے اس نادا دلیل نکلی ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ دعویٰ تبارک والا صرف آپ نہیں بیان کر رہے بلکہ حضرت موسیٰ نے بھی یہ بیان کیا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، تبارک الذی، کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے. تین باتیں آ گئی، اس کے متعلق پر نادا ربک موسیٰ، اس کی تفسیر سورہ طہٰ میں پڑھ چکے ہو، نہیں پڑھی، اور ندا جو آئی تھی اس نادا ربک موسیٰ انکل قوما، اب دیکھو نا قرآن پتھر کی بات ذکر کرتا ہے، سورہ طہٰ میں کئی کا پورا ذکر تھا، اور درخت وغیرہ اور ساری وہ بات ہو گئی، اب میں نہیں دہراؤں گا، جس سے آگ دیکھی پھر گئے پھر آنا ربوں کا، یہ باتیں ہوئی، ٹھنڈا ٹھنڈا پھینکا سام بنا وغیرہ وغیرہ، جہاں قرآن اس کو نہیں بیان کر رہا، جہاں بیان ہو رہا ہے کہ توحید کی دعوت کے اعلان کے ساتھ انے دل قوما، یہ بھی بات تھی کہ جا اپنی قوم کے پاس، انے دل قوما جا اس قوم کے پاس، الظالمین جو ظالم قوم ہے، الظالمین جا ظالم قوم کے پاس، یہ قوما فرعون یاد پہ بیان ہے ظالمین سے، جا بدل ہے، الظالمین سے مراد کون ہے، الظالمین اے قوم فرعون، یعنی فرعون والی قوم، اس ظالم قوم کے پاس جا، قوم سے مراد کیا ہے قومیں، فرعون بطور حد بیان کے ذکر کرنا یہ بتلانا ہے کہ ظالم کا ترجمہ ہی فرعون ہے. اب پہ بیان اگر بنایا جائے تو مانا یہ ہوگا کہ ظالم کہو یا فرعون کہو ایک ہی چیز ہے. یعنی ادب بیان مانا تو سمجھتے ہیں جنہوں نے نامیر پڑھی ہے ماشاء اللہ آپ نے, وہ ادب بیان کا مانا سمجھتا ہوگا, نامیر پڑھا ہوا ہے. ہاں ہاتھ کھڑا کرو جو نامیر پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ہاں اچھا جی جی جی جو دوسرے بے درگ بیٹھے ہیں. ہاں اچھا اب سے بھیا اب کچھ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے تھے کہیں کچھ چیز پوچھ رہے. اب سے بھیا جو ہے یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ترجمہ ظالم کا ترجمہ ہی فرعون ہے. الظالمین قوم فرعون, فرعون کی قوم کے پاس الا یتقون کہ اتہم قائل لہم الا یتقون اتل قوما کیا مطلب ہے اتہم قائل لہم آ ان کے پاس یہ کہتے ہوئے علاجت کا خون کہ وہ بچتے کیوں نہیں, علاجت کا خون کہ بچتے کیوں نہیں, یہ کہتے ہوئے آ تو سمجھے کہ نہیں گوما فرعون علاجت کا خون سے پہلے عبارت مقدر ہے کہ لہم علاجت کا خون آ ان کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ وہ بچتے کیوں نہیں, یعنی بچ جائیں شرک سے کفر سے. قال رب انی اخاف, قال رب اوپر جملہ لکھا ہے سوال کا جواب, یعنی اس خدمت کے لیے میں تیار اور حاضر ہوں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہانے کرنے لگے, پہلے بلوں کو کوئی کام بتاؤ, وہ کہتے ہیں میری نانی بھی فوت ہو گئی ہے اور دادی بھی بیمار ہے, بس جس طرح آپ فرمائیں. یہ مقصد ہوتا ہے کہ بالکل نہیں, جس طرح نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا, پیغمبر کیسے انکار کر سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں قال رب انی اخاف, یعنی اس کی خدمت کے لیے تو میں تیار اور حاضر ہوں مگر میرے, پڑھو پڑھو کیا مصیبت ہے, مگر میرے دو معروض ہیں, دو میرے سوال ہیں معروض ہیں یہ پیش کرنے. قال رب انی اخاف, کہا میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں پور یہ کہ وہ میری تصدیق کر دیں گے. یہاں پر سوال ہے, یہ قوم میں ڈرنے والی بات ہے. ہر نبی کی تصدیق ہوئی ہے, ہر سائی کی تصدیق ہوئی ہے. ایک آدمی کو جب پیغمبر بنا کے بھیجا جا رہا ہے ایسے صدی کے سامنے, یہ کون سا خوف ہے کہ تصدیق کرے گا. یعنی پیغمبر کا کام صرف یہ ہوتا ہے ان کے پاس جائے کہ وہ کہ زندہ باد شابش شابش, ہر پیغمبر کی تصدیق ہوتی ہے. تو کس خوف ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے, انی اخاف ان یکذب بول, میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے. جھٹلانا تو ظاہر ہے, یہ کون سے خوف والی بات ہے, سمجھ آئیے کہ نہیں. سارے نبیوں کی تصدیق ہوتی رہی, آج بھی حق بیان کرنے والوں کی تصدیق ہوتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے, انی اخاف ان یکذب بول, میں ڈرتا ہوں کہ میری تکلیف کر دے. اس کا جواب لکھا ہے کہ عبارت نیچے وہ اردو میں اول مرحلہ میں کہ قبل اس کے تقریر پوری کر لوں, اول مرحلہ میں یعنی قبل اس کے تقریر پوری کر لوں. یہ خوف یہ تھا کہ یا اللہ وہ آدمی ہے بڑا بدماش, وہ کہیں میری تقریر نہ روک دے. تو کسے بول کا یہ مطلب کہ میں تقریر شروع کروں اور وہ پہلے خبردار چپ ہو جا, مجھے مسئلہ ہی بیان نہ کرنے دے. ایک ہے مسئلہ بیان کرنے کے پاس کی تکلیف, اس کا کوئی ڈر نہیں, وہ تو ہر دائی حق کی ہوتی ہے. جہاں موسیٰ کو جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ وہ ہے بڑا بدماش, کہیں وہ میری تقریر سے ہی پابندی نہ لگا دے, تقریر ہی نہ کرنے دے. اسی طرح ہوتا ہے جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں وہ تقریر ہی نہیں کرنے دیتے, تھانے جاتے ہیں رپورٹیں لکھوانے کے لیے اور کہتے ہیں فلانا مولوی آ گیا ہے, اس کی تقریر ہی نہ ہو اور پابندیاں لگواتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پابندی کا خطرہ تھا, یہ نہیں خطرہ تھا کہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد وہ روکیں گے. یہی دعوت کا انداز ہوتا ہے. مسئلہ بیان ہو جائے نا پھر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ بیان ہو جائے پھر بہت خوش ہوتا ہے. ہم ادھر گئے یہ منڈی باودین کے آگے, پتنی کیا نام بھی مجھے, وہاں ایک ہے مسجدیں بنا کر دیتا ہے کالی مختار منڈی باودین کے ایریے کا. ہاں وہ کون سا نا اس کے گاؤں کا کیا نام ہے, ہاں مرالہ مرولہ, وہاں پر ہم گئے. خیر مختصر یہ ہے اس نے بڑی دعوت شعوت دی, میں نے کہا آپ مجھے نہ بلائیں آپ کی مہربانی. وہ ہے منافق, ہے موجودیہ اور جلتا ہر ایک کی طرف ہے. میں نے کہا مجھے نہ بلائیں مہربانی آپ کی, تو آپ جو کرایہ دار خطیب ہیں ان کو بلا لیں آپ کا کام ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں دستار بندی ہونی ہے, یہ وہ اس کا مقصد تھا کہ عوام شوام صحیح کٹھی ہو جائے گی میرا کام بن جائے گا. خیر میں اس کو یہ پچھلے سال میں اس کو بہت کہتا رہا بھیا مہربانی کرے, وہ میرے پیچھے ہفتہ پڑا رہا. ادھر دورہ تفتیش شروع ہونے والا تھا, ادھر وہ ایسے آئے جی آئے ٹائم دے جی ٹائم. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گا. خیر میں نے کہا وہاں پر اشاعت التوحید و سنہ کے علاوہ کسی جماعت کا بینر فکر نہ ہو. دوسرا میں جب اسٹیج پہ آؤں گا کسی جماعت کے نام کا نعرہ نہ ہو, صرف اشاعت التوحید. اور تیسرا میری موجودگی میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا, دوسری کا صرف اگر نام لینا ہے تو اشاعت التوحید کا. کہتے جی ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا, ادھر پہنچا تو بڑے گند کٹھا تھا, سارے موجود یہ وہ لاہور والا ان کا ناظر پتہ نہیں, بڑے بڑے جتنے بدماش تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے اور اسٹیج بھرا ہوا تھا موجودیوں سے. آگے بینر لگا ہوا ہے جماعت اسلام میں بڑا سارا. اس نے سمجھا کہ ایسے خطیب باتیں کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں میں آپ کو مسجد بنا کے دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مسجد بناؤں گی. اس نے سمجھا میں یہ بھی دیکھے گا بھائی مسجد میں تم بنا دیں گے. بینر لگا ہوا وہاں گئے, میں بیٹھ گیا اسٹیج پہ, اعلان ہو رہا ہے یہ حضرت فلاں ہوتا ہے ان کا پنجاب کا امیر آ رہا ہے, فلاں جماعت اسلامی کا یہ ہے وہ ہے. وہ بیان کرتے رہے, بیان کیا کہ ہماری بد قسمتی ہے یہ لوگ اسپیکر انگریز کا بنایا ہوا ہے, یہ پھٹا انگریز کا بنایا ہوا ہے, یہ بیان ہوتے رہے. خیر میں بالکل چپ کر کے شریف بن کے بیٹھا. یہ صفی اللہ بھٹ کیا ہوا تھا یہ نعت خوان ہے, یہ نظمیں نظمیں پڑھ رہا تھا کچھ. تو اب میری باری آنے لگی, مولانا مفتی اللہ راشد صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی بیان کیا جماعت اسلامی والے سارے. پہلا موقع تھا کہ میں اسٹیج پر سب کی تقریریں سننے بیٹھ گیا. میں نے کہا ساری دنیا کیا کرتے ہیں. خیر صفی اللہ بھٹ صاحب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آپ اتنی عظمت قرآن کے اس پر نظر پڑ. میں نے اسے کہا نہیں عظمت معاویہ پر نظر پڑ اور کوئی چیز پہ نظر نہیں. اب دیکھے موجودی نہیں رہا. خیر نعت خوان بھی تو رعایت رکھتے ہیں, اس میں دو چار جملے پڑے اور بس کر لیا. اب میں نے تقریر شروع کی, اس اور میرا مجھے وہ کہتا کہ آپ ایک مہربانی کریں ہماری کان صاحب کے نام ہے قرآن اور صاحب قرآن اس پر بیان کرنا ہے. اس نے سمجھا خیر اس میں ہمارا لگ رہا کہ قرآن اور صاحب قرآن. اور قدرتی بات ہے جب آدمی صحیح غصہ لگا ہوا ہو نا تو تقریر زبردست بنتی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے تقریر نہیں ہوتی. خیر وہ میں پوری ان کی تقریریں سن کے اب صحیح تیار ہو چکا تھا. صحیح اب اور جماعت اسلامی کا جو ضابطہ ہے کہ وہ سارے مولوی ان کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں دعا تھا, آخر میں دعا ہوتی ہے اور جو مہمان ہیں وہ جا نہیں سکتے. خیر میں نے تقریر شروع کی قرآن اور صاحب قرآن. میں نے کہا پتہ نہیں ہمارے جن میزبانوں کا تو کیا مطلب ہے قرآن اور صاحب قرآن سے؟ البتہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا قرآن اور صاحب قرآن ہے کیا. جہاں شروع کیا قرآن کیا ہے, میں نے کہا یہ کلام اللہ ہے, اور کلام اللہ جو ہے یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اور بادشاہ ہونے کا مطلب ہے قرآن کو قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مقابل کوئی بات نہ مانی جائے اور ساری باتیں قرآن کے تابع کی جائیں. اب ایک ادھر صاحب قرآن کہتے ہیں من احل حلالہ وحرم حرامہ, حدیث میں آتا ہے یقال لصاحب القرآن رب الفرق کے منازل الجنہ. صاحب قرآن وہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن کی عظمت ہو اور قرآن پاک وہ سمجھتا ہو کہ باقی یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن جس مسئلے پہ بول جائے اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں چل سکتی نہیں. تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ, ادھر آگے سبحان اللہ آگے. خیر یہ تمہید رکھی, آپ حیران, میں حیران ہوں اس دن جو موجودی کی باتیں میرے ذہن پہ آئی نہ شاید پھر بھی رہا پتہ نہیں کیا تھا. میں نے جہاں سے شروع کیا تمہید رکھ کے کہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اور موجودی کیا لکھتا ہے, اچھا نام لیا موجودی کا, میں نے کہا آپ بتاؤ قرآن کی مانو گے یا موجودی یہودی کی مانو گے؟ جو قرآن کی مانے گا وہ مسلمان ہوگا اور جو موجودی کی مانے گا وہ پکا کافر اور لانتی ہوگا. اب یہ سارے بیٹھے اب سبحان اللہ رک گئے اور کوئی کہیں سے کرنج بھی نہیں ہوتی. خیر وہ تقریر ہوئی, میں نے زندگی میں میں مقرر ہوں بھی نہیں اور میں اپنی تقریر پہ خوش بھی نہیں کیونکہ میرے میں خود سمجھتا ہوں مجھے تقریر کا کوئی اندازہ نہیں. حضرت نعمانی صاحب مجھے کہتے تھے آپ اتنا زور لگاتے ہیں تب گلا بھی بیٹھ جاتا ہے. تو تدریس کا اللہ کے فضل سے دو کتاب مجھے دو میں پڑھا دوں گا لیکن تدریس بالکل نہیں, تدریس میں زیرو. تو میں خود اپنی کتابت میں مطمئن نہیں لیکن اس دن جو مجھ سے اللہ نے تقریر کروائی واہ میں بھی بڑا خوش تھا. ایسی تقریر ہوئی کہ زندگی میں ایسی تقریر نہیں ہوئی اور وہ تقریر بھی ہے تقریباً اڑھائی گھنٹے کی, اڑھائی گھنٹے کی اور صرف ایک طرف قرآن دوسری طرف موجودی نہیں کر رہے ہیں, قرآن اور موجودی قرآن اور موجودی. اب اگر میں بیان کروں نہیں کر سکتا, ان بےمانوں نے وہ سیٹی والے کو پیسے دے کر وہ بھی ختم کروائے. تو بات یہ کر رہا تھا سارے بھاگ گئے سارے سٹیج پہ میں اکیلا رہ گیا. عوام تو ہماری تھی جو آئے ہوئے تھے شاہ توحید کے ساتھی تھے, عوام تو خوش سٹیج خالی. جب تقریر ہم نے ختم کی تو مختارہ بھی نظر نہیں آیا فکر کیا. اب میرے ساتھ ساتھی تھے وہ کہتے یار بھوک لگی ہے, میں نے کہا میرے ساتھ رہو گے بھوکے ہی رہو گے لیکن دل میں اتنی خوشی آئی مسئلہ بیان ہو گیا اور ہوا بھی بڑے سرکز میں ہے. صحیح وہ اگلے دن رو رہا تھا, میں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ کل بھونکنے کی بجائے رات دو میں ادھر رہوں گا, جو کچھ جیل ہے تم لاؤ, جو میں نے باتیں کی ہے اگر یہ عبارتیں نہیں یا یہ ان کا کفر نہیں تو آج بات کرو, کل ہمارے کارکنوں کو تنگ نہ کہنا کہ تمہارا مولوی یہ کہہ دیا, آج تو متعین کر مناظرہ ہو کوئی بات بھی ہو. خیر وہ بولنے کا نہیں رہا, اس نے جمعے پر کہا, جمعے پر وہ میرے خلاف کچھ شروع ہونے لگا تو اس کا اپنا مقتدی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب تجھے حیا نہیں آتا, وہ تو کہہ رہا تھا اگر کوئی بات ہے مجھ سے کرو, اب وہ چلا گیا تو اب تم ہمارے سامنے علم دائر کر رہے ہو وہاں کدھر بھاگے ہو, وہ خاموش ہو گیا. تو اس نے بڑے گلے کیے. میں اب یہ کر رہا تھا کہ جب مسئلہ بیان ہو جائے گا بس پھر خیر صلاح ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. حضرت موسیٰ بھی کہتے ہیں یا اللہ مسئلہ نہ رہ جائے, مسئلہ بیان کروں بعد میں جو ہوگا تو ہوگا. اصل مطلب یہ تھا وہ سمجھ گئے, ہندی آخا تو آئی چکت سے بول آئی اکت سے بول, میں ڈرتا ہوں کہ میری تکذیب کر دیں گے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے, اول مرحلہ میں میری تقریر پہ پابندی نہ لگا دے بےمان. بیزی کو صدری, اب ذرا سمجھنا ہے, بیزی کو صدری اور تنگ ہو جائے سینہ میرا, اس کا عطف ڈالو ایوب کے بون پر. مانا کرو کہ اشکال ہی ہوگا. میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے, ویضیق صدری اور تنگ ہو جائے سینہ میرا بوجہ انفعال کے. کیا مطلب بوجہ انفعال کے؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے میرا سینہ ہی تنگ نہ ہو جائے, ان کے جھٹلانے کی وجہ سے, شور ڈالنے کی وجہ سے یزید کو صدری میرا سینہ اثر قبول نہ کرے. بلا یم تلے کو لسانی اور نہ چلے زبان میری ان کی تکذیب کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے نا جب بہت سارے فصحا اور بلاغا بڑا فصیح دلیل جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی لڑکڑا جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, بڑا فصیح دلیل آدمی ہو صاحب لسان لیکن خوف یا شدت یا پریشانی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکڑاتی ہے. کبھی دیکھا ایک ہوتا ہے کہ طالب علم کے سامنے تم تکرار کرتے ہو, ایک ہوتا ہے کہ اپنے استاد کو سناتے ہو. زبان کا کوئی فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں زبان لڑکڑاتی ہے اگرچہ وہاں تم اتنی تقریر کر لو لیکن یہاں لڑکڑا جائے گی. یہی فرق ہوتا ہے کہ میدان میں جب تکذیب ہوتی ہے نا اور شور پڑتا ہے کہ جھوٹا ہے اور جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے, وہاں بڑے بڑوں کی زبان بھی لڑکڑا جاتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ زبان وہ انگارے والی بات, لا یمتلک لسانی کیا تعلق ہے اسی کے ساتھ, اخاف ان یکذبون میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب نہ کر دیں, ویضیق صدری اور ان کی تکذیب کے اثر کی وجہ سے میرا سینہ تنگ ہو جائے. فلا یمتلک لسانی اور نہ چلے زبان میری, زبان بھی چلنا چھوڑ دے. کتنا صاف ترجمہ ہے, پتہ نہیں کدھر لے جاتے ہیں انگارے کی طرح, پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے. جزیب و صدری کے انفیار ہے کس کا؟ یکذب ان کا سر, ان کی تکذیب کی وجہ سے رولا پھنڈی ڈالنے کی وجہ سے میرا سینہ تنگ ہو جائے گا اور میری زبان لڑکڑا جائے گی. یہ نہیں ہے کہ لکنت ہے, جن کالے کو لسانی وہ لکنت ہے تو اللہ جانے کو کوئی اور ہوگی, یہاں پر وہ لکنت نہیں. بات دعا قبول ہو گئی تھی تو رب شرح لی بعض المختتم من لسانی جب کہو قولی, یہ جن کالے کو لسانی فارسل الى ہارون, فارسل الى ہارون بس بھیج طرف ہارون کے. کیا بھیج ہارون کی طرف؟ ہاں ارسل الى ہارون, یہ جو محمد علی قادیانی سجاد ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت ہارون کی بہی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. ویسے حضرت ہارون ساتھ معامل تھے لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو نبی بنا اور بھیجے درخواست, قرآن سے نہیں سمجھ آتی. ہاں دماغ خراب ہو تو نہیں سمجھ آتی, دماغ ٹھیک ہو تو ارسل الى ہارون, ہارون کی طرف پیغام بھیج یعنی ان کو نبی بنا. فلہم علیہ ذنب, او پیچھے پڑا ہو سورہ طہٰ میں حضرت ہارون ہوگا تو کہہ دوں سب پہ یہاں کا کثیرا تقریر زبردست ہوں گی, اور ایک اور دوسرا رد علی حضرت ہارون ہوگا نا وہ کریں گے میری تکذیب, اور حضرت ہارون ہوگا میرا وزیر رد علی میں جب تقریر جا کے کروں گا نا زبردست آگے سب کہیں گے جھوٹا جھوٹا جھوٹا, حضرت ہارون کہے گا فادی ماشاء اللہ زبردست بالکل ٹھیک حق کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ, یہ میری پیٹھ کے پیچھے ہوگا رضا, یہ کہے گا واہ میرا بھائی تو نے سچ کہا حق مسئلہ بیان کیا, وہ کہیں گے نہیں جھوٹ, یہ کہے گا حق. کوئی ایک بھی تائید کرنے والا ہوگا تو مسئلہ زبردست ہو کے بیان ہو جائے گا. آپ میں بھی کوئی ایک دو بھی ضد ان بن جائے تو سبق کو زبردست آگے چل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے تھوڑا کوئی آگے سکہ دیتا ہے نا بھائی چل بھائی چل ٹھیک ہے حق ہے تو وہ حق پھر آگے چلتا ہے, اس لیے ضد ان. اور دوسرا پارسل ہارون, دوسرا یہ بھی تھا کہ ہارون کے بارے ہوگا افصح لسانی, اس کی زبان ذرا اور تیز ہے اور زبردست بسی ہے. معلوم ہوتا ہے تقریر کے لیے فصاحت چاہیے, فصاحت ہو تو زبان چلے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کرتے جوش لگاتے جاتے ہو جو آنکھ مارتے اس کا اس طرح کر کے. تو ہمارے استاد مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ جب ذرا جامی مختصر معانی متن مدین یہ سبق پڑھاتے ان کی آواز تو ذرا بیٹھ گئی تھی, گلا بیٹھ گیا تھا, پتہ نہیں بیمار ہوئے تھے تو آواز بالکل سلو تھی, لیکن وہ جب فنون پڑھاتے تو جو ہاتھ لگا اس طرح پڑھاتے کوئی بال بیان کر کے جہاں ہاتھ لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی تقریر میں پورا جوش سے تقریر کرتے تھے. دیکھو جنتا لے بولسانی بارسل الى هارون ولهم علي ذنبل ولهم اور ان کے لیے علی مجھ پر ذنبل, ایک الزام بھی ہے واخاف ان يقتلون بس میں ڈرتا ہوں ان يقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, کوئی کیس نہ چھیڑ دیں, پرانے پرانے کاغذ نہ لے آئیں. وہ جو بزرگ کی تھوڑی سی اصلاح کی تھی بالا ہوں علیہ ذنبل ان کا کہا ہے بالا ہوں ان کا مجھ پہ الزام بھی ہے. کیا مطلب فی الزام میں ہم, میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک ہوا تھا لیکن ان کے گمان میں وہ کیا ہے ذنب بالا ہوں علیہ ذنبل ہم کو بڑھایا اسی لیے ہے بتایا فی الزام میں ہم ان کے گمان میں مجھ پر ایک الزام بھی ہے دھبا اور ایک انہوں نے دم بھی لگایا ہوا ہے زمبل ایک الزام لگایا ہے زمب اصل میں اس کی دم کو کہتے ہیں اور مراد جہاں پر قصور ہے وہ آپ کو بھی چل گئے اے حاضر اے کدھر ہے بار اچھا میرے حاشے پہ نہیں ہے آپ کے پاس ہے. اچھا آپ کے پاس میرا خیال ہے کمپیوٹر والا دورا ٹھیک ہے بات کوئی میں نے کر دی ہے عبارت خود دیکھ لیں. میں نے کہا فی الزام ہر ان کے گمان میں میرے اوپر ایک الزام ہے وہ الزام سمجھتے ہیں میں نے کیا ٹھیک تھا ویسے زمبل افاق یقتلون بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. مطلب کیا ہے جاتے ہی وہ کیس کر دیں گے اور وہ پرانے قتل کے کاغذ لے آئیں گے اور کہیں گے حضرت موسیٰ کو قتل کر دو بہانہ کر کے جان چھڑا دیں گے اور میرا مسئلہ رہ جائے گا, قتل سے نہیں ڈر رہے مسئلہ رہ جائے گا مشن رہ جائے گا. یہ اب دیکھو نا کوئی حیا والا انسان کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو آنے والے واقعات سے سارا علم تھا, اگر سارے آنے والے حالات کا علم ہوتا تو یہ انتظار ہوتی سارے واقعات کا علم. اور نبی کو اپنے مستقبل کے سارے حالات کا پتہ کوئی نہیں, اجمالاً پتہ ہے لیکن احتمال ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر ہو کر بھی اپنے بھی دنیاوی حالات پورے پتہ نہیں, یہی معنی تھا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم تو رسل صحیح مانا تھا. موسیٰ علیہ السلام دنیا کے بارے میں خوف کر رہے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے یا پابندی لگا دے یا کچھ اور کر دے تو جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو یہ اعتماد نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے نبی کو نبوت و دعوت کی ذمہ داری کے بعد بھی دنیاوی حالات اور اپنے مستقبل اپنے قوم کی مستقبل کی تفصیلات کا علم ہونا ضروری نہیں بلکہ ہوتے ہی نہیں. اور وہ آیت کسی سیاق میں تھی آتم تو بدع من الرسل جنہوں نے پڑھی تھی. آپ دیکھو قال کاللہ اللہ نے فرمایا کاللہ ہرگز نہیں کہ وہ تجھے قتل کر دے, یہ کاللہ رد کیا ہے کاللہ اور صحیح زور کے ساتھ رد کیا, ان کا منہ ہی نہیں کہ تجھے قتل کرے کلّا یہ پوتیا ہی نہیں انہیں دیا کلا جی ہو نہیں سکتا آپ بے فکر رہے میرے پیغمبر ہیں چنتا نہ کر کلا فذهبا بآياتنا بس چلو میری نشانیوں کے ساتھ انا معكم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ مستمعون میں بھی تمہاری گفتگو کو سننے والا ہوں مستمعون انا معكم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یا ماہیت سے مراد ماہیت مانوی بالنصرِ والحفظو بالنصرِ والحفظو میں تمہارے ساتھ ہوں اسماء و بحرا تو دوسرے مقام پہ آیا ہے میں ساتھ ہوں باکم مستمعونا مستمعون کا معنی ماہیت تو سمجھ آ گئی نا بالنصرِ والحفظ نصر و حفظ کے ساتھ اور آگے آیا مستمعون کیا معنی مستمعون کا یہاں پر اشکال ہے مستمعون ایک ہوتا ہے سما ایک ہوتا ہے استماع دونوں کا فرق ہے سما کا معنی سننا اور استماع کا معنی کان لگا کے اور غور سے تو وہ سنتا ہے جس کو نہ سننے کا خدشہ ہو غور سے وہ سنتا ہے جس کو نہ سننے کا ایک توجہ تو وہ کرتا ہے بات رہ نہ جائے نا جہاں پر پستہ میں ان کا کیا مانا اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے غور سے سنیں گے کہ پستہ میں ان کا اطلاق تو اللہ پر جائز ہی نہیں یہ معنی بن سکتا ہے خدا کے لیے اللہ فرمائیں گے ہم بھی پورے کان رکھیں گے سنیں گے کہ کیا کہتے ہیں غور سے تو وہ سنتا ہے جس سے کوئی چیز رہ جانے کا خطرہ ہو کہتے ہیں غور کر کیا معنی ہوتا ہے غور کر تو چیز رہ نہ جائے مستمعون کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے آ گیا سمجھے یا نہیں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مستمعون استعماء بے معنی سما ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے مجرد مزید کے معنی میں مزید مجرد کے معنی میں لا ما کا فت و علیہ مد تفت ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے جہاں مستمعون کا معنی کیا ہے وہی ہے اسماء و ارا والا یعنی لفظ تو استماع کا ہے اور مراد اس سے کیا ہے سما مراد کا معنی یعنی استماع بے معنی سما ہے سما کے معنی میں ہے ایک دوسرا جواب یہ ہے مفسرین نے دیا کہ یہ استعارہ تمثیلیہ ہے استعارہ تمثیلیہ اور یہ بتایا گیا کہ جیسے کوئی ذمہ دار آدمی کسی کی حفاظت پہ کھڑا ہو کے ہر طرح پوری غور کر کے چکنا ہو کے سنتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی سنوں گا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر طرح کی حفاظت کروں گا ہر طرح کی حفاظت کروں گا یہ کیا ہے استعارہ تمثیلیہ اللہ جانے کیا ہوتا ہے استعارے بھی گئے استعارے بھی کچھ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے میں ہاں وہ بھی آج کل تو اڑ گئے اچھا بار آج یہ استعارہ ہے اور مطلب یہ ہے یا استماع بے معنی سما ہے اب اس پر اشکال نہیں رہے گا مستمعون تمہاری گفتگو کو اور ان کی گفتگو کو اور جاؤ دونوں فرعون کے پاس دونوں جاؤ فقولا پس کہو جاتے اس کو انا رسول رب العالمین بے شک ہم رسول رب العالمین کی طرف سے ان ارسل پیغام یہ ہے پہلے جا کے مسئلہ بیان کرنا او باہ میں پڑا عراب میں بھی آئے گا اور بھی مقامات پہ پہلے توحید کی دعوت دینا اور توحید کی دعوت دینے کے بعد دوسرا مطالبہ کرنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل دیکھے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ان ارسل معنا بنی اسرائیل دعوت توحید کے علاوہ یہ حکم بھی ہے یہ عبادت کیوں رکھی ہے؟ دوسرے مقام پہ دعوت توحید کا تذکرہ ہے. اب کیا مصیبت ہے؟ کوئی بالکل ہی ایسے بیٹھے ہیں نا جمعے کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں. ہاں اچھا جی. ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال, پہنچ گئے جی درمیان میں, کیسے بندوبست ہوا جانے کا؟ قرآن نے چھوڑ دیا, قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا. ہاں جو پہنچ گئے, ہاں اب مفسرین کی باری آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری کیا تھی؟ کیسے گئے تھے؟ ہمیں اس سواری ڈھونڈنے کی آج کل ضرورت نہیں ہے. اور عظیم اسرائیلی گپے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے وہاں پر سال تک قیام کیا, دروازے کے قریب تمبو شمبو لگا لیا, سال تک روزانہ کٹکھٹاتے تھے, فرعون ان کو اندر ہی نہیں آنے دیتا, سال تک دروازہ نہیں کھلا فرعون کا. پتہ نہیں یہ سال تک سال کون بیٹھا تھا ان سے, ساری یہودی گپے. اور پھر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار دعوت شروع کی, دربان نے فرعون کو بتایا کہ کوئی مولوی آیا ہے, اور وہ کہتا ہے میں رسول رب العالمین ہوں. تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو بلایا کہ کون ہے؟ رب اعلیٰ تو میں ہوں, یہ کون ہے دعوت دینے والا؟ پھر بیان ہوا ساری گپو ٹیکشن. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو جب فرمایا نا جاؤ, یہ دونوں سیدھے چلے گئے, کوئی نہ راستے میں قیام کیا نہ کچھ, سیدھا تقریر کے لیے پہنچ گئے. وہاں پر جا کے مسئلہ بیان کیا زبردست کر کے, اور جب تقریر کی بہترین کر کے, قال, اب فرعون نے دو اعتراض کیے, دو اعتراض. پہلا اعتراض کہتا ہے کہ کیا میں نے پالا نہیں تجھ کو, بینا بھی مناتے لینا, اپنے منزلوں میں اپنے گھروں میں, ولیدن چھوٹا سا بچہ. دو باتوں کی طرح اشارہ ہے, ایک تو اے موسیٰ اب تو آیا ہے مجھے دعوت دینے, تو میرے ہاتھ کا پلا ہوا ہے, ولیدہ تیری تربیت میں نے کی, روٹی میں نے دی, ہے بےمانہ احسان لگا رہا ہے, کیا میں نے نہیں پالا تجھ کو, ولیدہ چھوٹا سا بچہ تھا. اور دوسرا کس طرح بھی اشارہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ فلانا آدمی فلانا آدمی اس کو تو ہم نے ہاتھوں میں پالا ہے. کیا مطلب ہے؟ اتنا بڑا نہیں ہے یہ, آگے سے فلانا تھا تو ہاتھا دے گھیرا ہے, ساڑھے ہاتھ میں بڑا ہوا ہے, ساڑھے ہاتھ میں بڑا ہوا نے یہ مانا ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے, یعنی کوئی اتنی شاید نہیں, ہم بڑے ہمارے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے. ہاں بھائی علم, کیا نہیں میں نے تجھے پالا تھا پینا اپنے گھروں میں, ولیدا چھوٹا سا بچہ, فلبست پینا من عمرہ کا سنینا, اور تو ٹھہرا رہا ہمارے گھروں میں, یعنی میں آپ کو پہچانتا ہوں اپنی عمر کے کئی سال, جہاں تو رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے, ہمارے گھروں میں رہا ہے. اور اب کہتے ہیں میرے رسول میں پہچانتا ہوں آپ کو, خبردار ایسی بات نہ کرنا. وفعلتا, اور کیا تھا تو نے, کیا تھا تو نے جو کیا تھا تو نے وہ کرتوت بھی کیا تھا, او میرا باورچی بندہ مار دیا تھا, پالا تھا کلتی, بعض نے اس کو پھیلا پڑھائے, بعض نے پالا, بہرحال مانا ہے وہ کرتوت اللہ تھی, فعلتا وہ جو تو نے کیا تھا, ابہام رکھا, ابہام بھی تدبیر کے لیے, بےزتی کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں نا وہ یاد ہے, وہ یاد نہیں, اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یاد ہے نا پہلتا, یہ اعتراض تھا نبوت پر, جیسے تو نبی نہیں بن سکتا, تو نے ایسا کام کیا ہے بندہ مار دیا اور اب بڑا پاک باز ہے. پہلتا فانت من الکافرین, یہ فتویٰ ہے مفتی فرعون کا, فانت من الکافرین, اور تو تھا کافروں سے, انت من الکافرین, جب تو ہے کافروں سے, دونوں ترجمے صحیح ہے, تو تھا کافروں سے, جب تو ہے کافروں سے, سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے, تو تھا کافروں سے یا تو ہے کافروں سے؟ اللہ تھی فعلتا وہ جو تو نے کیا تھا یعنی بندہ مارا تھا. اور اس جملے کو سمجھنا ہے, اس کافرین کے تین مطلب ہیں. انت من الکافرین, مفسرین نے فرمایا اس کے تین توجیہات ہیں اور تین مطلب ہیں. اگر مانا ہو تو ہے کافروں سے تو دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ تو ہے ناشکروں سے, انت من الکافرین بنعمتی, تو نعمت جو عمر بتائی نا کہ میں نے مارا تھا تجھے اور میں نے تجھے پرورش کی تھی, تو اس نعمت کا منکر ہے, وہ کونے پر تو بھی سو رہا ہے. ہاں یہ کون ہے؟ حبیب الرحمان, ضیاء الرحمان, محمد عمران, یہ صاحب جاؤ ذرا پتہ کرو, یہ پتہ کرو یہ نام. اچھا بھائی یہ سنا ہے بزرگ آرام فرما رہے. ہاں پتہ کر کے اور کیا تکلیف ہے ان کو. اچھا جی, انت من الکافرین, اس کافرین کا مطلب ہے بے نعمتی اور کفر بے معنی ناشکری ہے, تم میرے نعمتوں کے ناشکرے ہو اور میری نعمتیں کا شکر نہیں کرتے. اور دوسرا انت من الکافرین, اور تو ہے کافروں سے, کیا مطلب تو کافروں سے ہے کیا مطلب؟ کافرین انت من الکافرین آج بے الوہیتی, بے الوہیتی تو منکر ہے میری الوہیت کا, بے ربوبیتی تیری ربوبیت کا فتویٰ لگایا کہ تو کافر ہے کیونکہ تو مجھے رب نہیں مانتا. تو کافر ہے, تو مجھے رب نہیں مانتا, مجھے الہ نہیں مانتا, ہمارے الہوں کا منکر ہے اس لیے کافر. یہ فتویٰ واقعی وہ اوکیانے کراچی والا فتویٰ تھا. اس صورت میں ہیں سوال و سنت سے خارج ہے, انت من الکافرین تو کافر ہے, بے الوہیتی یا بے الہیتی میری الہی الوہیت سے ربوبیت کا منکر ہے. اور تیسرا معنی انت من الکافرین کا کہ تو کافروں سے ہے یعنی کافروں سے تھا. آج جن کو تو کافر کہہ رہا ہے نا کل تک تو بھی کسی مذہب کے تھا. آج جن کو تو کافر کہتا ہے کل تک تیرا مذہب بھی یہی تھا. بھئی ہمارے اندر تو رہا نہیں, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. تو کل تک تو بھی چپ رہا ہے نا. فرعون نے حضرت موسیٰ کی چپ سے سمجھا کہ یہ بھی ہمارا مطلب ہے, اس کا بھی عقیدہ ہمارے والا ہے. تو رہا کل تک, تو خود کافر تھا, آج دعوت جن کو کافر کہہ رہا ہے کل تک تیرا بھی ان کافروں والا مذہب تھا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی فتویٰ ٹھوک کے لائے نہ, وہ کہہ رہے انت من ال, ہمیں کافر کہتے ہیں کل تک تو بھی ہمارے مذہب پہ تھا. وہ کیوں کہا تھا تو ہمارے مذہب پہ تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر بیان نبوت ملنے سے پہلے چونکہ بیان نہیں کرتا, ڈیوٹی نہیں ہوتی, وہ بیان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نبوت کے احساس کے بعد. تو عام کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہب بھی ہمارے والا ہے. یہ انت من الکافرین کتنے معنی ہو گئے؟ تین. یہ تین سمجھ آ جائیں گے. خالا بس دو اعتراض کیجیے, ایک احسان ذاتی احسان جتلایا اور مطلب یہ تھا تو ہے ہی ناشکرا, کل تک میں نے تجھے پالا ہمارے اندر رہا اور آج تو میری حکومت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور یہ نمک حلالی نہیں ہے. ایک دوسرا اسی اعتراض کا منشا یہ بھی بن سکتا ہے کہ تو کل کا بچہ ہو کر ہمیں سمجھاتا ہے. وہ یہ جو ہے نا چک منگلا, اس چک منگلا میں ایک پولیس صاحب تھے, ہاں اس کا نام بھی پتہ نہیں کیا تھا, بڑا مولوی تھا, وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا شاگرد تھا. چک سنگلا بھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہتا تھا, وہ کہتے مرزا غلام احمد قادیانی کو میں کافر نہیں کہتا, وہ صوفی تھا لیکن حضرت صاحب کے پاس بھی پڑھتا رہا, تو کئی شاگرد بھی خراب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ہاں تو مولانا حسین علی صاحب کے بھی کئی شاگرد خراب ہوئے, ایک کو مولوی صاحب اور دوسرا بھی جس نے تاریخات حدیث لکھی ہے رب نواز, یہ حضرت کا شاگرد تھا اور بہت زبردست لائق تھا, تاریخات حدیث بھی اسی نے لکھی ہے, وہ بھی داریا ہو گیا تھا, داریا مرتد ہو گیا تھا, اور مرتد ہو کر بھی وہ آخر میں جیسی کرا ہے قریب آخر میں کہتا تھا, قریب شیف تھا, کہتا تھا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی صحیح شخص ہے تو وہ مولانا حسین علی, یہ کہتا تھا, داریا ہو گیا تھا, لیکن یہ کہتا تھا یہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگ کہ اللہ پاک سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ایمان پہ استقامت دے, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ رہے تو آدمی خراب ہوتا ہے. تو وہ مولوی صاحب جو تھے چک منگلا والے, حضرت چک القرآن سید عنایت اللہ شاہ صاحب اس کے پاس گئے سمجھانے کے لیے, وہ آگے سے کہتا کہ تم آئے ہو مجھے سمجھانے کے لیے, تم بچے ہو کل کے اور تمہارے منہ سے ابھی دودھ کی بو آتی ہے, مجھے تو بڑا آدمی سمجھا ہے, تم تو کل کے بچے ہو, تم مجھے کیا سمجھاؤ گے, فرعون کا یہی مقصد ہو سکتا ہے دوسرا کہ تو کون ہے, کل تک ہمارے پاس رہا, ہمارے ہاتھوں میں چلا ہے اور تو ہمیں آ کے کافر کہتا ہے, اور یا مسئلہ تم نے شروع کیا ہے, یہ دونوں مطلب, پہلی صورت میں پہلے مطلب کی صورت میں یہ حضرت کی ذات پر اعتراض ہوگا کہ تو ناشکرا ہے اور تو جو ہے نعمت اور احسان نہیں سمجھا, اور دوسری صورت میں یہ بھی نبوت پر اعتراض ہے. خیر دو جواب ہیں, قال حضرت نے دونوں کا جواب دیا, قال فعلتها اذن, فعلتها ترتیب بدل دی, یہ ترتیب کی تبدیلی بتا رہی ہے کہ پہلا جو دوسرا اعتراض تھا وہ نبوت پر تھا, ذاتِ نبوت تھا کہ تو نے بندہ قتل کیا ہے نبی کیسے بن گیا, اتنا بڑا گناہ کیا نبی کیسے بن گیا, کل تک تو قاتل تھا آج نبی بن گیا ہے, یہ اس کا اعتراض تھا. اور پہلا اعتراض ذاتی تھا, اس لیے حضرت نے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا جو ذاتِ نبوت تھا, نبوت کا اعتراض تھا. حضرت نے فرمایا فعلتها, پیغمبر کتنے صاف ہوتے ہیں, کوئی تکیہ نہیں, شیعہ کا تکیہ مذہب ہی سوچتے ہیں, اب یہ مقام ہے بہت بڑا لیکن تکیہ نہیں کیا, فعلتها ہاں کیا ہے میں نے, وہ جو تم پالا تھا کہہ رہا تھا کیا ہے میں, فعلتها کوئی انکار نہیں, فعلتها اذن وانا من الضالین, کیا ہے میں نے وہ کام جس وقت اس وقت وانا من الضالین, حالانکہ میں تھا من المحبین للہ, انا من الضالین من المحبین للہ, وہ کام میں نے کیا ہے اللہ کی محبت کی غیرت کی وجہ سے, محبت اللہ کی غیرت کی وجہ سے میں نے کام کیا, مجھے کیا تکلیف, محبت اللہ کی تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, کیا معنی کر رہا ہوں, الضالین من المحبین للہ, میں نے وہ کام کیا اس وقت کہ جب میں اللہ کی محبت کی غیرت میں آ کے میں نے وہ کام کیا, اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ تھا, میں نے کام کیا, فعلتها کیا ہے میں نے, یہ معنی متعدد تفاسیر والوں نے اس کی طرف اشارہ کیا, روح المعانی والے نے بھی اور حضرات نے بھی, اور اس پر اس اشہاد ذکر کیا, وہ فی ضلال کل قدیم جو سورہ یوسف میں آتا ہے, فی ضلال کل انا ابا انا فی ضلال مبین بھی آیا ہے, اور دوسرا ہے کہ فی ضلال کل قدیم, آپ یوسف کی پرانی محبت میں ہیں, تو ضلال بے معنی حب اور محبت, بات سمجھو, لغت میں یہ معنی ہے, اور وہ وجدہ کا ضالن پر جا کے سات معنی میں ذکر کروں گا, اس کے سات معنی ضالن کے. تو جہاں ضالین کا معنی کیا کہہ رہے ہیں, محبین, میں تھا محبین سے, یعنی ان لوگوں میں جو خدا کی غیرت کی وجہ سے, خدا کے محبت کی وجہ سے جلال اور غیرت میں ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک بھی ہوتا ہے خطا بھی ہوتا ہے. اس وقت مجھے اللہ کی محبت میں غصہ آیا, اللہ کی محبت کی غیرت تھی, اور میں نے اسی غیرت اور محبت میں جو توڑا تھا اس کو پیچھے کیا تو وہ مر گیا, کوئی نہیں مسئلہ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دوسرا معنی آپ کے پاس لکھا ہے الظالین, الظالین من ال, یہ معنی تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے, من الجاہلین, نبی پر جاہل کا لفظ بولنا یہ جائز ہی نہیں. جہاں تک سند کا مسئلہ ہے تو وہ ثابت ہی نہیں, من الجاہلین پر. تو ان ابن عباس لکھا ہے نا, ہاں اس کی سند ثابت کرو گے تو پھر دیکھوں گا, لیکن جاہل کا لفظ پیغمبر پر بولنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لفظ جہالت, یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے. کیوں؟ ان تکون من ال جاہلی, انی آیتوں کا ان تکون من ال جاہلی ہے نا, خلاف شان. اور اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلی, پناہ مانگ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے جہالت کا لفظ جو ہے یہ شان نبی کے مناسب تو نہیں. مانی والے نے بھی اسی کو ترتیب دیا, جاہلین کو قطادہ سے نقل کیا شاید رول مانی نے, اور قطادہ کہتا ہے الضالین من الجاہلین, من الجاہلین. یہ کیا مطلب کہ مجھے, میں جاہلوں سے تھا, مجھے جس کے آگے دو مانے, مجھے قتل کی اس حرمت کا علم نہیں تھا, جب میں ناواقفوں سے تھا, جاہلوں سے تھا کہ جان بوٹ کے مارا نہیں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مر جائے گا, اس بات کا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا, یعنی قتل حمد نہیں قتل خطا ہے. لیکن اس پر بات سمجھو ذرا, تو نہیں گئے, یہ جو کہا جائے کیا ہے کہ بعد نے کرا من الجاہلین, بعد نے پڑھا ہے جاہلین, یاد رکھو یہ قرات قرات نہیں ہے, بعد نے الضالین کا معنی کیا ہے جاہلین ناباد کے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہالت کا اطلاق نبی پر ہمارا دل نہیں مانتا. ہمارا دل کیوں نہیں مانتا؟ اپنی اتباع خواہش کی وجہ سے نہیں, ہمارا دل اس لیے نہیں مانتا کہ دو مقام پر قرآن پاک میں جہالت کو شان نبوت کے منافی کہا گیا ہے, اور اسی طرح علماء نے جو شفا وغیرہ میں بات کی ہے اس میں یہ بھی بات کی کہ جاہل ہونے کا اطلاق نبی پر کفر ہے, نبی پر جاہل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نہیں جانتا, اور جرم کی نفی ہو سکتی ہے, لیکن جہالت کا اس بات یہ نہیں ہو سکتا, جہل ثابت کرنا یہ درست نہیں. تو جہاں حضرت ابن عباس اور قطادہ دونوں کے کلام میں من الجاہلین کا لفظ آیا ہے, تو ہر حال قطادہ تابعی کی یہ قول بھی یہ اس کی سند مطلوب ہے, اور ابن عباس کے قول کی بھی صحیح سند مطلوب ہے. اگر صحیح سند ہو جائے پھر اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن میں نے جو دیکھا تو تقریباً ان ادوار کی کوئی صحیح سند کا انتظام ہی نہیں, اس لیے ان قول کو ترجیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں. صاحب نور مہانی نے اسی کو دیا ہے الضالین من الجاہلین. ایک دوسرا معنی ذرا سنو, دوسرا کہ تیسرا, تیسرا معنی, یہ معنی بھی اچھا ہے, ابو عبید بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے امام حرابیت، امام ابو عبید، وہ فرماتے ہیں من الظالین من الناسین، جہاں ظال بے معنی ناسی ہے، جہاں ظال بے معنی ناسی، بھولنے والا، بھولنے والا. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ظال ناسی کے معنی میں بھی ہے کوئی، تو نکالو سورۃ البقرہ آیت نمبر 282. آیت نمبر 282 جلدی. ہم تذلہ، یہاں تذلہ کا کیا معنی؟ بھولنا، چوک جائے. یہ چوکنا اور بھولنے کا معنی ہے. اور دو عورتیں گدا رکھی گئی ہیں، انت ذلہ، اگر ایک بھولے تو دوسری یاد کرا دے. یہاں ذال بے معنی ناسی آ چکا ہے، اس لیے ابو عبید نے کہا ہے کہ یہاں الظالم سے مراد ہے ناسی، اور مطلب یہ ہے کہ میں بھولنے والا تھا، اور نسیان بھی یہاں پر خطا کے معنی میں ہے، چوکنے والا تھا، بھولنے والا تھا. مطلب کیا ہے کہ جان بوجھ کر میں نے نہیں مارا، میں تو ذرا بھول دیا تھا. ناسی، بھولنے کا کیا مطلب؟ بھول کیا دیا تھا؟ مطلب کیا ہے کہ مجھ سے ذرا بک چک ہو گئی ہے، میں تھوڑا چوک دیا تھا، میں تو چھڑانا چاہتا تھا اور وہ مر گیا. میرا پروگرام مارنے کا نہیں تھا، قتل عمد کا نہیں تھا. کسی کی دوسری تعبیر یہ بھی کی گئی، راضی رحمہ اللہ نے کی کہ المراد بے ذالکا الظاہرین، الظالین سے مراد کیا ہے؟ الظاہرین ظہول سے. یہ بھی وہی ناسی کے ساتھ کا معنی ہے، تعبیر جدا ہے. الظاہرین من معرفت ما یقول الیہ من القتل، الظاہرین من معرفت ما یقول الیہ من القتل. کیا مطلب؟ تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ قتل نکلے گا، میں تو اس کو چھڑا رہا تھا، اور ما یقول الیہ نتیجے کا مجھے علم نہیں تھا کہ یہ مقتول ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنے معنی ہو گئے؟ چار معنی، چار معنی. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ زلال کا مطلب بھی سمجھو. زلال کس چیز کا نام ہے؟ تو امام راغب اصفہانی وہ لکھتا ہے الزلال، کل عدول عن المنہج حمدن کانا او صادن یسیرن کانا او کثیرا. راغب کہتے ہیں کہ زلال کا معنی ہوتا ہے عدول عن المنہج، منہج سے عدول کرنا، ہٹ جانا راستے سے، خواہ حمدن ہو یا صادن ہو، یسیرن کم ہو، کانا ہو کثیرن کم ہو یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ، من حد صحیح سے ہٹنا. اب زلال کا لفظ یہ عام ہے، یہ کفر سے لے کر خلاف اولا تک کا اجلاس ہوتا ہے، اور دین سے لے کر دنیاوی امور میں دھلیکے پر بھی اس کا اجلاس ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ من الظالین کا مطلب اس کا ہے چوک، انا من الظالین، ہمیں ظالین، بھولنے والوں سے، چوکنے والوں سے، چوکنے والوں سے، لیکن اس سے بھی ایک بہتر تعبیر اور ہے، وہ قاضی ایجاد نے شفا کے اندر لکھی. قاضی ایجاد کہتا ہے کہ من المخطئین، خطا کرنے والوں سے تھا. ظالم بے معنی، ظالم بے معنی مخطی، مخطی نہیں ہو، مخطی، خطا سے، چوکنے والوں سے تھا، خطا کرنے والوں سے. یہ اسی طرح کہتا ہے قال الازہری، ازہری بزرگ کہتا ہے معنی ہو من الناسین الشفا، صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 2. اچھا جی، یہ تو اس لفظ کے معنی میں مختلف تعبیرات ہیں. اب یہ بات سمجھو، جہاں پر حضرت موجودی یہودی صاحب نے لکھا کہ موسیٰ نے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا، موجودی صاحب کی عبارت ہے، اس کے رسائل اور مسائل صفحہ نمبر 280 اور جون 1968 اس رسالے میں یہ موجودی نے لکھا کہ موسیٰ نے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا. میں نے کہا بات کہی کیونکہ ایک موجودی کو قتل کیا، موجودیوں کو گناہ نظر آیا اور فرعون کو بھی. فرعون اور موجودی کی سوچ ایک ہی ہے، فرعون نے بھی اس کو کیا سمجھا، گناہ، اور موجودی نے بھی سمجھا گناہ، کیونکہ فرعون اور موجودی کا آدمی حضرت موسیٰ نے قتل کیا تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ موجودی صاحب کی جہالت ہے، بلکہ روایت ہے. پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. ایک کافر کو مارا ہے، کافر کو مارنا، اور وہ بھی عربی بنا ہوا تھا، کافر کو مارنا گناہ ہے؟ کون سے قیمتی مسلمان تھا جس کو مارا ہے؟ کافر کو مارنا کوئی گناہ جنا نہیں ہے. ایک اور معنی بھی ہے، وہ معنی بھی زبردست ہے، من الظالم کا. تعالی کہتے ہیں سلل ما فی اللبن، سلل ما فی اللبن عربی میں پانی دودھ میں مل گیا. او بزرگو، غلہ کا معنی غلہ ملا رہنا، غلہ ملا رہنا، جڑا جڑا رہنا، کٹھے رہنا. تو حضرت کہتے ہیں میں نے بالکل قتل کیا تھا، لیکن اس وقت ہماری تمہاری پارٹی کٹھی تھی. من الظالمین، میں غلے ملے ہوں سے تھا، پرانے وقت کی بات ہے، اس وقت تو ہم سارے کٹھے تھے، کوئی بھی ہم سے جدا نہیں ہوا تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہم کٹھے تھے، اس وقت کٹھے تھے. من الظالمین، ہماری پارٹی کٹھی تھی. کٹھی ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، کٹھے رہ رہے تھے اس وقت. ظالم کا ایک یہ معنی بھی اچھا ہے، من الظالمین. بہر قسمت الانبیاء پر اگر فقط ہوا تو حوالے لکھا دیتا ہوں، ابھی صورت نہیں چلے گی. میں نے تو کہا چل پڑے گی، لیکن ابھی کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کتاب کی زبیہ بھی حرام ہے، اللہ اپنے نبی کو حرام نہیں کھلاتا. ان کے جواب میں دوسرے لوگ کہتے ہیں پہلے کتاب مشرق کی زبیہ حلال، کیونکہ حضرت موسیٰ. یہ جو دھکا ہے نا، اور اس قسم کے ذہن والے، ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے. ایسے ظاہر ہیں خطیبوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول شریعت سے پہلے حلال حرام کا کوئی تعین ہوتا ہے؟ بے وقوفی. جب شریعت نازل ہی نہیں، حرام تب بنے گا کہ شریعت حرام کرے گی، حلال تب بنے گا کہ شریعت حلال کرے گی. اب حضرت موسیٰ پر جب نبوت ہی نہیں تھی، شریعت اتری نہیں تھی، تو پھر فرعون کے گھر زبیہ حلال تھا یا حرام تھا؟ کوئی دماغی تبادل بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر رہے تو بھی یہ کر کیا مسئلہ تھا؟ تیرے والی زبیہ سود کھاتا ہے اس کو حرام نہیں کہتا، اور یہ جو زیادہ جتنے زور لگاتے ہیں زبیہ کھانے والا کافر سے فلانا سے فلانا، اگر آپ تلاش کریں تو اکثر سود ہو رہے ہیں، سود کھانا ان کے نزدیک گناہ نہیں، اور جہاں پر اتنا عقل بھی نہیں کہ جب حضرت موسیٰ پر نزول شریعت ہی کوئی نہیں خدا کے بندے، اور وہاں اعلی کتاب غیر اعلی کتاب کا مسئلہ کہاں آ گیا، اور نزول شریعت سے پہلے حلت حرمت کا مسئلہ کہاں آ گیا؟ یہ ایسے ہیں جو اپنی ولادت سے پہلے علامے بننا چاہتے ہیں، یہ پہلے کے علامے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ میں پوری بات کر دوں گا، یہ خارج کی ختم ہو جائے گی تبھی اب ہمیں نکلے گی۔ ہاں اب ذرا دیکھو بات کیا چل رہی ہے، ایسے رکے جو غیر متعلقہ ہے میری طرف کہاں ہے، پورا سبق خراب ہوتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے سبق کا مطالعہ کا رکا ہے وہ لکھو، اور جو دوسرے رکے ہیں نا دورانے سبق سبق کو ضائع کرتے ہو، اور کوئی رکا درمیان، اگر یہ مسئلے ہیں جب وقت جب میں آپ کو کہتا ہوں رکے لکھو تو اس وقت لکھتے ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کی مہربانی۔ اب ذرا دیکھو ابھی سورت چلی نہیں اور وہ انشاءاللہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، یہ ایسی میں نے اور میں الضالین، مطلب یا تو اللہ کی غیرت میں آ کر کیا ہے میں سمجھ نہیں سکا، یا چوک کر کیا ہے، میں تو چھڑا رہا تھا میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، اور شرم یہ گناہ بن ہی نہیں سکتا، کیوں شرم برا اس لیے تو وہاں پر نزول شریعت ہی نہیں تھی، قتل کی کون سی حد حاضر ہو چکی تھی، وہاں نزول شریعت سے پہلے گناہ کیا، ایسے موجودی کا دماغ بھی خراب ہے، اور پھر دوسرا نمبر پہ ایک حربی کو قتل کیا ہے تو کافر کو مارنا کون سا کوئی گناہ ہے، تیسرا یہ قتل خطا تھا، قتل خطا تو مسلمان سے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو اپنا مسلمان بھی مقتول ہو جائے نا خطا، اس پر بھی اتنا بھار نہیں، میں یکتر مومن متعمدن پر گناہ کبیرہ کی سزا آئی ہے، تو ہر بھی کافر کو اگر بھول کے آدمی مارے تو اسے کس شریعت میں گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں تھا شرعاً، یہ فرعون کے قانون کے خلاف ہوتی تھی، فبررت منکم بس میں چلا گیا آیا تھا منکم۔